الله أكبر الله أكبر. علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص آیا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تقریر کی. کہتا ہے سمجھنا کیا تم نے؟ کہتا ہے ساری ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے. کہا تو ساری ذمہ داری ہمیں دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کہا ایسے نہیں. کہا پھر کیسے ہے؟ کہا اللہ رب العزت کے کچھ فیصلے ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے, سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے اور برا راستہ بھی دکھایا ہے. اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا, اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی. تیری مرضی ہے جو راستے اختیار کر لے. کہتا نہیں سمجھ نہیں آئی, کچھ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, کچھ بندے کو دیا ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اختیار کے دو حصے ہو جائیں؟ کہا اچھا پاؤں اٹھاؤ. پاؤں اس نے اٹھایا. کہا دوسرا اٹھاؤ. کہتا یہ کیسے اٹھاؤں؟ کہا ایک اٹھانے کی طاقت تیرے اندر ہے نا, اب دوسرا ہوا میں کھڑے ہونا ذرا اٹھا کے, ہو سکتے ہو؟ اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت ہے, اس کے اندازے ہیں جو بالکل صحیح ہیں. اس لیے تقدیر کا جب مسئلہ آئے میرے معزز بھائیو, چار باتیں دل پہ لکھ لو اگر اس فتنے سے بچنا ہے. بہت سارے گنہگار, بہت سارے مجرم جو ہیں وہ تقدیر کو پیش کرتے ہیں بس لکھا ہی ایسے تھا. اور کب کہتے ہیں؟ جب غلطی ہو جاتی ہے, پہلے نہیں کہتے. پہلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تقدیر کے مکلف نہیں ہیں, ہم عمل کے مکلف ہیں. اعملوا فکل میسر لما خلق له, تم عمل کرو جو اللہ نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے. عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دلوا دیا ہے تو ہماری ذمہ داری پھر کیا نکلی؟ عمل کرنا. یہ ذمہ داری نہیں ہے تقدیر میں ایسے لکھا ہے, یہ ذمہ داری نہیں ہماری. ہمیں اللہ نے تقدیر کا مکلف نہیں بنایا, عمل کا مکلف بنایا. دوسری بات, تقدیر کو جھٹلایا بھی نہ کرو. سلاسة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا, تین ایسے بدبخت ہیں جن کے فرضی نمازیں اور نفلی نمازیں اللہ قبول ہی نہیں کرتے. العاق والمنان ومكذب بالقدر, ایک والدین کا نافرمان, ایک احسان جتلانے والا نیکی کر کے, اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا. اس لیے تقدیر کو جھٹلانا یہ بھی جائز نہیں. تیسری بات, جب تقدیر کے بارے میں گفتگو شروع ہو اپنی زبان کو بند کر لو. حدیث ابھی آپ نے سنی ہے. چوتھی بات, کوئی گفتگو کرتا نظر آئے فرمایا شیطان راستہ نکالتا ہے. کیا کہتا ہے؟ من خلق السماء, آسمان کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ, اللہ نے پیدا کیا. من خلق الارض, زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ, اللہ نے بنائی. من خلق الجبال, پہاڑ کس نے بنائے؟ انسان دل میں سوچتا ہے اللہ نے بنائے. من خلق الکون, یہ کائنات کس نے بنائی؟ آخر میں ایک سوال شیطان چھوڑتا ہے, من خلق ربک, بھلا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح کا تصور آ جائے, فلینتہی فلیستعیذ باللہ فلیقل لا الہ الا اللہ, تین کام کرو, رک جاؤ, سوچنا بند کرو. فلیستعیذ, کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ, تاکہ شیطان رخنا نہ ڈالے. اس لیے میرے بھائیوں, تقدیر کے معاملے میں یہ چار باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں, تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم اٹل فیصلہ ہے, تقدیر معلق آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, یہ کرو گے تو نیکی ملے گی اور یہ کرو گے تو برائی ملے گی اور اس کی سزا ملے گی.